तानिया कर जाती है अक्सर खड़ी परेशानियां जोश संग रख होश भी खुद से न कर तू बेईमानियां जो बाहों ने के नाते बतानी है कुछ बातें फिसल न जाना इस उम्र में आके जुनू की है रवानी फितूरी है शैतानी धुएं में ना उड़ाना ये जवानी